wszyscy faceci to głupie chuje na całym. I w ogóle do was wszystkich wielkie buziaczki. Chuj. Nie ma sprawy. Skandalista Tymon Flynn, hip-hopowy szelma, gadka staje się bezczelna. 99 tylko twoja. Być mnie, tak jak na fotokliszy. Zakładam się, nie będę sam w otoczeniu ciszy. Kiedy tydzień się kończy, hip-hop musi bujać w tle. Zaczynam mocne życie, jakbym zamienił się w tmę. W systemie mam C2H, 5K i THC. Czuję się wystrzałowo, jakbym był TNT. Wokół widzę tyle babek, jakbym miał mu HCC. Oczy każda chce zachowywać się źle. Już czas w otoczeniu blask. Gdy chodzi o nie, jestem łakomy jak gaz. Szczególnie tych z wadą wymowy, co nie mówią, nie działają w systemie tak. Są pałe tak jak sak. Znają zatem dobrze bananowej gumy smak. Nieważne gdzie i jak, dają dupy tak czy siak. To są babki w moim typie, cały czas poluję na nie. A kiedy je dopadnę, to puszczam im nagranie. Ha. Pierwsze kwiatki, jestem MC, zatem przy użyciu gadki namawiam babki, by zrzucały z siebie szmatki. Wywołuję podniecenie w przedniej części ich przysadki, więc zapominają przy mnie, czego uczyły ich matki. Stają się tak łatwe jak audiotele zagadki. Kładę wszystkie na łopatki, płaskie i cytatki. Te co mają duże zadki, panny i mężatki. Co tam, nawet ich sąsiadki, od 30-latki do 16-latki, nawet młodsze, gdy mają fałszywą legitymację. Badajcie te akcje, klub i alkohol. Wpadam na ich stół i mówię, o co chodzi. Ej, wule wu, już afek muła. Nie, to papa, znajdę inną, kto tą gadkę lepiej zna. Minuty szybko lecą, już z nową chętną rzeczą. Czas na małe co nieco, pokaż co masz pod piecą. Niezłe cycuszki, już mam na nich paluszki. Czekaj, już idziemy, jeszcze ostatni łyk z puszki. Lecz nim walić się będziemy jak wiekowa kamienica. Wiedz, że jestem z 7-1, mówię na fiuta iglica. Takie są skutki, kiedy trzymam babę w sutki. Blazy mówią, że jestem milutki. Usuwam kuki z pasów cnoty, gdy się zajmuję swoim fachem. Krzyczą głośno, o Boże, tak jakbym była lakiem. Gdy mam dłonie na ich ciele, podnoszę decybele ponad dopuszczalny poziom. Znam na to sztuczek wiele. Moja ulubiona nazywa się Hawajan. Wsadzam na fiuta ananas, a ty suniesz go na jaja. Gdy duży palec mojej stopy zasłonięty przez tą głowę pojawia się i znika. I co na to powiesz? Nic nie mówi się z pełnymi ustami. Nie uczyła cię mama? Jaka z ciebie dama? Właśnie widzę długie nogi, duży biust. Widać, że mam niezły gust. To wyjąłem ci to z ust? W porządku, bez obaw, nim się skończy ta minuta. Znowu będziesz miała w buzi mego fiuta. A ty co tego słuchasz? Co tak stoisz w ciuchach? Ej, sipałe do sucha. Dziwko. Kiedy słyszysz tą piosenkę, nie chcesz wciąż znowu twoja sprawa. I nam będzie stać do rana. Ciągnij laskę w świetle w tempie. Przygotujcie się. Kiedy słyszysz tą piosenkę, nie chcesz ciągnąć? Twoja sprawa. Tylko twoja. Inna będzie. Sać do rana. Yeah.